można się zgrzać. Dzień dobry, kłania się Andrzej z Kolbuszowej. Włączam trójkę z samego ranka, a tu proszę niespodzianka. Bardzo dziękuję za Guns N' Roses. Nie, no nie ma za co. Też taki, pan napisał wiersz, to ja też. Cała przyjemność po naszej stronie, można poskakać, przecież nie bronię. Wiem, że słaby, ale próbowałem. Tu jeszcze pan Robert napisał, że grzałka w upał to może niezbyt dobra koncepcja, ale najlepsza, panie Robercie, to jest właśnie bardzo dobrze. Ja pamiętam, doktor Rożek opowiadał, żeby pikantne i grzałki, żeby też. I gorącą herbatę. Zresztą za godzinę przyjdzie, to sam opowie. 14 minut po szóstej. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Rzeczywiście dosyć energicznie się ona zaczęła w ten gorący dzień, ale na ochłodę zabierzemy państwa w zdecydowanie chłodniejsze miejsce i to zrobimy już teraz. Przenosimy się hen daleko. Tam jest Agnieszka Szwajgier, o której mówimy dzień dobry. I tam jest zdecydowanie chłodniej. Tak, dzień dobry, to prawda. W Miami kilka minut po północy patrzę sobie na rozświetlone centrum i tutaj, jeżeli chodzi o temperaturę, to nie ma rewelacji. W tej chwili 29 stopni, a w ciągu dnia ma wzrosnąć do 32, także myślę, że tutaj nie zaimponowałam. Nie, dzisiaj w Zielonej Górze 35, to tam w Miami 32. Nie robi wrażenia. No tak, no tutaj się chłodzimy zdecydowanie. Zdecydowanie. Miami dziś przede wszystkim o poranku i przez cały dzień będzie królowało na naszej antenie. Czego się możemy spodziewać? Oj, to już tak mam powiedzieć, wprost. Tak, w skrócie, tak tylko takiego rąbka troszeczkę. No to powiemy sobie słówko o gadach na przykład. Dobrze. Pewnych, które tutaj spacerują. I też wybierzemy się w podróż na wyspę, gdzie mieszkają najbogatsi ludzie na świecie. Jest jedno bardzo ważne pytanie. Czy powiemy dzień dobry policjantom z Miami? Tak, pozdrowimy policjantów z Miami, powiemy im hello i powiemy, że wszyscy w Polsce ich pozdrawiamy. Dobrze. Bardzo dobrze. Na to liczę. Na to czekam. Agnieszka Szwajgier, Miami. To zrobimy sobie teraz delikatną przerwę i porozmawiamy o tych gadach za 3,5 minuty. Dobrze? Dobrze, to dobrze, ja czekam. Dobrze. 227 trójek, Piotr Łodej czeka także na rozmowę z państwem. Ranek, małpa.polskieradio.pl, a także 71335. Guns N' Roses na początek. To jako druga piosenka też, tylko trochę inaczej. Special place. razem w wersji Sheryl Crow, 2273. Kłaniam się nad wody, mamy piękną pogodę w Staszowie i woda obdarzyła dzisiaj. Przed piątą padł sumik, taki 85 cm, amur 60, no i kilka karpików. I przy okazji mojego szwagra pozdrawiam, który gdzieś tam na Mazurach wędkuje. Do usłyszenia. Szwagra zawsze. Zaraz pewnie zadzwoni też pan Adam i opowie o swoim wędkowaniu. Gdyby, to zapraszamy. Ale w innej sprawie? Pan redaktor powiedział, że porozmawiamy o gadach. Tu właściwie przesłowo jest, tu właściwie pogadamy. Ale może się czepiam. Dziękuję bardzo. Nie, to celna uwaga. Pogadamy. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. 20 minut po szóstej. Kilka dni temu wszystkie dzienniki na Florydzie informowały o wypadku, jaki zdarzył się na międzystanowej autostradzie w północno-zachodniej części Florydy. Ciężarówka z dołączoną przyczepą potrąciła przechodnie. Wypadek niestety okazał się tragiczny. Najwięcej na ten temat Agnieszka Szwajgier, która jest w Miami. Jak doszło do tego wypadku, bo od niego zaczynamy? Z tego, co podawały dzienniki, winna była ofiara, która nie przechodziła na pasach. I może dlatego kierowca się jej nie spodziewał, a może nie spodziewał się też dlatego, że był to 210-kilogramowy aligator. Jego ciało rozciągało się na prawie 4 metry i niestety w wyniku wypadku odniósł duże obrażenia i musiał zostać uśpiony. Ale one sobie tutaj spacerują, te aligatory. Można powiedzieć, że na Florydzie są u siebie w domu, wchodzą wszędzie i ten gorący klimat każe im szukać schronienia nawet, no właśnie, zobaczmy gdzie. To największy dinozaur, jakiego widziałem w życiu. Popatrz na jego zęby. Mój mąż i ja nazwaliśmy go Godzilla, bo jest taki wielki i to w naszym basenie. Widać od czasu do czasu, jak one przechodzą przez ulicę nawet. Pan Marek, mieszkaniec Miami. Taki aligator wchodzi do mieszkania, do salonu. Jest to ciągle przez jakieś piwnice. Wtedy muszą być ludzie wyspecjalizowani, żeby niestety usunąć ich. Goście dzwonią, że mają aligatora na przykład blisko domu. Roch Kołodziej mieszka w Miami od ponad 30 lat. Czy w jeziorku w koło domu. Czyli wychodzisz przed dom, chcesz się wykąpać w basenie, patrzysz, a tu tam gość. Tam jest aligator. No ja raczej w moim basenie u mnie w domu bardziej znajduję węże. Aligatory jak są bliżej domu, ludzie zaczynają je karmić. I to jest największy błąd, bo aligator po pewnym czasie widzi człowieka na lądzie, to on do niego będzie podbiegał z pyskiem otwartym, żeby mu dać jedzenie. Jeżeli nie ma jedzenia, no to ta osoba jest tym jedzeniem. Udało nam się nagrać dźwięki, które wydają aligatory. Tak, to był właśnie ten dźwięk. To, co można zaobserwować, to po pierwsze znaki drogowe, które pokazują przechodzący aligator. Tam jest bardzo dużo pól golfowych, nawet one sobie wychodzą i tam leżą, czy nagrzewają się, grają golfa swojego oczami, czy coś. Aligatory tak naprawdę są bardzo leniwe. Zbierają energię, wygrzewając się na słońcu. Dlatego większość ludzi widzi je w sytuacji, kiedy nie robią absolutnie nic. Kiedy już się naładuje, zużywa energię na polowanie, spotkania ze znajomymi albo pozyskiwanie nowych terytoriów. Aligator nie kontroluje zamknięcia pyska. Jakby kropla wody, cokolwiek potu nawet wpadnie, to on automatycznie zamyka. I tu się zdarzyło, że włożył głowę, kropelka potu wpadła do pyska, no i automatycznie, tylko że to nie zamknął mocno, dlatego że on ma bardzo mało miejsca, zacisnął po prostu. No i zaraz tam goście wpadli, prawda, otworzyli. Dwa dni później też robił pokazy, ale już głowy nie wkładał. Take a look at this guy, an alligator probably bigger than you've ever seen crossing a trail in a Polk County park. To jest smażony aligator. Z aligatora się je przeważnie mięsień. Aligator nie ma, dzięki Bogu, na sobie dużo tłuszczu, bo tłuszcz z aligatora zupełnie nie smakuje. Dlatego jest w panierce też i smażony w oleju, bo to jest typowa indiańska dieta. Wszystko było smażone. I tu jest właśnie smażony w indiańskim stylu aligator. Smacznego. Kto i pierwszy? Powiedzcie mi, jak smakuje, bo będąc już żonaty z Indianką z Mikosuki 31 lat, jeszcze się nie zdobyłem na to, żeby aligatora skosztować. Nie, tak jak kotlet pierwszy burczaka. Księdza, to ja może podziękuję. Tak jak i ja. Jak myślę, że to aligator, to nie mogę tego przełknąć. A panu się zdarzyło otworzyć drzwi, wstać rano i tadam, gość? Nie, nie, dziękuję, na szczęście nie. Natomiast widziałem parę razy, jak przechodziły przez ulicę i no taki widok, powiedzmy, niecodzienny. No właśnie, nie mogłam dlatego zjeść, bo może dlatego, że kilka godzin wcześniej trzymałam na rękach małego aligatorka. Taki mięciutki był i ciepły. Mięciutki, ale chyba nie, tak. Nie puchaty. Ale też nie był taki chropowaty, jak nam się wydaje, jak się patrzymy. No i nie mogłam go zjeść, bo tak jak go trzymałam, to tak patrzył mi w oczy z takim uśmiechem i dlatego musiałam odmówić. Co to za pomysł jest w ogóle, żeby wkładać głowę? Gdybyś tak, mogła do dziewiątej, nie. Pokazy. Dobrze, to do dziewiątej obiecuję, że nie będę próbować. Dobrze, bardzo dobrze. Aligatory spacerują sobie, no to spaceruj. A wiesz, że na przykład one rosną całe życie? Taki aligator to do końca. Słyszałam o tym, a te dźwięki, które tam były w audycji, to podobno samce aligatory przesyłają takie infradźwięki, żeby przywabić samice i odstraszyć rywali. Ale czy to było to? To trudno powiedzieć. No nie, tak. Nie brzmiało najlepiej, więc ja nie wiem, czy to na pewno. Tak, jeszcze znajomy z wioski indiańskiej powiedział, że gdyby aligator atakował, to trzeba go obrócić na plecy. Ale nie wiem, czy... Po brzuszku, tak, ja wiem. Tak. Tak powiedział. Zdecydowanie. Dobrze. Agnieszka Szwajger dziś w Miami, tam będziemy przez cały dzień. Połączymy się jeszcze oczywiście dziś w audycji porannej nieraz i porozmawiamy sobie, porozmawiamy o takim miejscu, gdzie mieszkają bogaci, bardzo bogaci ludzie. Bardzo, bardzo. Dobrze. To do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Ale z tymi najbogatszymi to my się spotkamy po 7.35, w tej chwili 26 po 6. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Do deszczowe dni idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz.

Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, będzie gorąco. Panie redaktorze, pamiętam z dzieciństwa, jak były takie upały jak teraz, to przynoszono wodę ze studni i rozlewano w takie specjalne naczynia. Różne tam garki, miski. A do urządzenia, które dzisiaj można nazwać lodówkę, przenoszono do szuflady bryłę lodu z takiej ziemianki. Ten lód się w zimę kroiło na jeziorze i przywoziło i składowało. No jakoś się te upały wtedy udało przetrzymać, no. Dzisiaj mimo tylu urządzeń jest gorzej. Trzeba się przygotować, trzeba się dobrze nastawić. Proszę na siebie uważać i mieć pod ręką zawsze wodę, oczywiście 227-3. Ten numer telefonu przyda się Państwu teraz, a to dlatego, że od wczoraj trzeba czujnie słuchać audycji porannej, bo mamy codziennie podwójne zaproszenie na koncert Nicka Masona, czyli legendy z Pink Floyd, perkusisty zespołu. Ten koncert odbędzie się 27 lipca, to będzie sobota, przy Myśliwieckiej, ale nie przy Myśliwieckiej 357, tylko przy Myśliwieckiej 4A. To jest naprzeciwko, to są korty Legii i tam wystąpi Nick Mason wraz z innymi muzykami. Zapraszamy Państwa. Podwójne zaproszenie już teraz. 227-3, proszę dzwonić, a my sobie słuchamy Pink Floyd i pana Nicka. Floyd. A na koncert pana Nicka Masona wybierze się pan Paweł z Michowa. Gratulujemy, jutro też będzie. Takie zaproszenie, tylko nie mogę państwu powiedzieć, o której, bo jeszcze nie wiemy. No proszę też słuchać muzycznego rozkładu jazdy, bo Warsaw Summer Jazz Days też kusi i też być może będziemy mieć jakąś niespodziankę dla słuchaczy. Być może. No, jeszcze nie chcę zdradzać wszystkiego, a zacznę od gazet, bo to już przede mną i mogę powiedzieć, co w nich, od czego zaczniemy? No może od tego, że od końca, bo koniec chwilówek, dziennik Gazeta Prawna ogłasza, rząd postanowił pozbyć się firm pożyczkowych z rynku. Przyjęte wczoraj bez konsultacji nowe reguły gry spowodują, że ten biznes przestanie się opłacać. Choć resort sprawiedliwości przekonuje, że mówienie o upadku branży jest przesadzone, dziś ma się ona całkiem nieźle. Polacy roczne firmom pożyczkowym spłacają co najmniej 3 miliardy złotych, a jedna z firm w 2017 roku miała ponad 95 milionów złotych zysku netto. Teraz limit kosztów pozaodsetkowych wyniesie 20%, pisze dziennik Gazeta Prawna. Pisze też o pracowniczych planach kapitałowych, które po 1 lipca powstaną w 7 na 10 wielkich przedsiębiorstwach. Rzeczpospolita pisze o małych centrach handlowych i dużych stratach. Małe centra tracą, a wielkomiejskie galerie, mimo wolnych niedziel, zwiększają obroty. Czytamy na pierwszej stronie, w małych spadły one o ponad 7%. Obroty najemców dużych centrów wzrosły w pierwszym kwartale tego roku o prawie 2% w porównaniu z ubiegłym. W tym samym czasie średnia odwiedzin centrów wzrosła o ponad 2%. Duże centra mają mocno rozwiniętą część gastronomiczną czy rozrywkową z kinami i salami zabaw dla dzieci i te obiekty mogą nawet w niedzielę niehandlowe pracować. Małe nie mają takiego wyboru ani możliwości. Tłumaczą eksperci przyczynę takiego zjawiska. Prostszy będzie za to handel ziemią, obroty gruntami rolnymi będą łatwiejsze, ale nie na pełną swobodę nie ma co liczyć. Do tej pory prawo do handlu ziemią mieli tylko rolnicy indywidualni. Swobodnie można było sprzedać lub kupić do 30 arów. Teraz łatwiej będzie kupić do hektara ziemi. Przepisy zawierają też jednak ograniczenia, o których także Rzeczpospolita pisze. Rada Europy, to już niżej, wybacza Rosji Krym. Przytłaczająca większość posłów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poparła przywrócenie pełni praw Moskwie. Miesiąc temu podobną decyzję podjęła inna instytucja strasburskiej organizacji, Komitet Ministrów. No i o tym także pisze Gazeta Polska codziennie, ale wskazuje jednego posła zwłaszcza, chodzi o Krzysztofa Mieszkowskiego, bo tak jak powiedziałem, Rada zdecydowała o przywróceniu Rosji pełnego prawa głosu w zgromadzeniu parlamentarnym. Odebrano jej to prawo w 2014 roku po aneksji Krymu. Jedynym z 10-osobowej grupy delegatów z Polski, który zagłosował za przyjęciem rezolucji, był właśnie Krzysztof Mieszkowski, reprezentujący klub PO-KO. Później poseł tłumaczył, że jego głos był rezultatem pomyłki technicznej. Czytamy dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Afrykańskie upały nad Polską, taki tytuł dziś, i to nie tylko w tej gazecie, bo także w Gazecie Wyborczej. Uf, jak gorąco. Najgoręcej będzie dziś w Wielkopolsce oraz w pasie od Zielonej Góry przez Wrocław w kierunku Opola, ale ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia, czyli duże zagrożenie dla zdrowia i życia, prognozowane są niemal dla całego obszaru Polski. 13 województw. No właśnie, w Poznaniu już został pobity rekord liczby dni z temperaturą powyżej 30 stopni. Do tej pory wynosił 6, już teraz jest ich 8, jeśli chodzi o czerwiec. Uf, jak gorąco, duży tytuł. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, do której jeszcze za chwilę wrócę, ale najpierw jeszcze nasz dziennik. Pacjent stawia na jakość, czytamy na pierwszej stronie. W lipcu ruszy specjalny serwis, który pomoże pacjentom ocenić, gdzie najlepiej się leczyć. Chory sam będzie mógł się przekonać o jakości leczenia w poszczególnych szpitalach. Umożliwi to nowa usługa Narodowego Funduszu Zdrowia, serwis internetowy. W tabloidach sprawa Jarosława Bieniuka ciąg dalszy. Czy wspomniana kobieta, antybohaterka, czy bohaterka? Nie wiem, jak to zostawmy. Wrobiła go, i tak tutaj Super Express tytułuje historię, którą dziś przytacza. W fakcie historia księdza Stychów. Proboszcz po procesji wyznał, że odchodzi z kobietą, odchodzi z kościoła. Woli grzeszyć niż służyć wiernym. Taki tytuł tej sprawie dał Fakt. Komisja Nadzoru Finansowego wzięła się za Minus Plus Banku. Regulator oczekuje jasnej deklaracji od potężnego właściciela małej instytucji, której słabość obnażyła gruba strata. To dziś duży tytuł na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Czesław Michniewicz twierdzi, że nie pękliśmy przed nikim na Mistrzostwach Europy. Chyba nie oglądał ostatniego meczu, ale dobrze, zostawmy to. Natomiast wracając jeszcze do gazety, tutaj temat nauczycieli. Nauczyciele jadą na saksy. Dziś taki reportaż. Przez 10 miesięcy uczą w szkole, a na wakacje opiekują się seniorami. Polskie nauczycielki w drodze do Niemiec rozmawiają o uczniach, reformie edukacji, niczym w pokoju nauczycielskim. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Duży reportaż na 4. i 5. stronie. Nauczycielski busik w drodze na saksy. O nauczycielach także w polityce. Wakacje z rekrutacją, czyli dramaty podwójnego rocznika. Rok szkolny wcale się jeszcze nie skończył. W Gazecie Polskiej Luksusy Bestii, czyli historia okrutnych morderstw i jeszcze dopisek, że za utrzymanie każdego zwyrodnialca płacimy 400 tysięcy rocznie. No, o sprawiedliwości, czy reformie sprawiedliwości, czy o tym, jak to się ma. Dziś także w Tygodniku Powszechnym, w tekście Prawo Ziobry, anonsowanym na okładce, kary na zlecenie władzy, pośpiech niszczy sprawiedliwość. Takie podtytuły tutaj mamy. Tak wygląda poranna prasa i tygodniki. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Pan Arkadiusz informuje, że w Kotarwicach pierwsze piętro od północy 25 stopni o tej porze, a na parterze od południa ile? Powiedziałeś od północy, czyli... Od strony północy. A, okej. Okay. Dobrze. Od północy, czyli od strony północnej. A od tej strony 27. 19. Za 9,5 minuty będzie siódma. Czy jak ja do pana powiem Ola, to będzie dobrze? Będzie cudownie. To ja odpowiem Ola amigo. Ola amigo. Bardzo dziękuję panu. Naprawdę nie wiem, czy skąd pan wiedział o tym. Że pan kolekcjonuje nietypowe długopisy? Takie najdziwniejsze z różnych podróży. Mam już kilka. A miał pan już długopis sombrero? Nie, ten jest wspaniały. Ja chyba zrobię zdjęcie. Damy mu na imię Manuel. Urywki z kalendarza. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, szczęśliwie powrócony z tournée po Meksyku. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Wiesz, chyba jeszcze był jakiś kraj po drodze. Sopot. Sopot, cudownie było. Wszędzie było cudownie. Co jakiś czas, nie częściej niż raz dziennie, przeglądam Pudelka, Pompona i Kozaczka. To taka forma wakacyjnego wypoczynku. Ostatnio napotkałem tam na informacje o przygotowaniach do urodzin Janusza Józefowicza. Lat 59, cytuję. Żona Janusza, 59, Natasza, 52, dwoi się i troi, żeby to wszystko dobrze wypadło, tym bardziej, że ma to być przyjęcie niespodzianka. Janusz, czytamy na Kozaczku, o niczym nie będzie wiedział do ostatniej chwili. Na pewno nie będzie wiedział. Jak niespodzianka, to niespodzianka. Dzień dobry. Uf, jak gorąco 26 czerwca, kiedy imieniny obchodzą Pelagiusz, Salwiusz i Wigiliusz. Przesyłamy gorące życzenia, innych nie mamy. Z kolei na Facebooku, państwo teraz widzą, jak bogate życie intelektualne prowadzę, Przeczytałem taki żart. Dobrze, że w ostatnich dniach nie pada śnieg. Odśnieżać w taki upał to byłaby masakra. Jaka piękna sanna. A oto gorące rocznice. 26 czerwca 1972 roku rozpoczęto produkcję samochodu Syrena 105. Auto wyposażone było w silnik i według danych fabrycznych rozwijało prędkość maksymalną, a było to możliwe na długim zjeździe na Zakopiance w okolicy Rdzawki. Do zatrzymania pojazdu używane były hamulce bębnowe oraz stok o przeciwnym nachyleniu. Syrena to dźwięk, wdzięk i zapach. A jak państwu podoba się ten menuet, to pierwszy utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta. Melodia ładna, ale bez przesady. Czteroletni Zenon Martyniuk pisywał melodyjniej. Nic nie zapowiadało rychłej eksplozji geniuszu Mozarta. Dlaczego o tym mówię? Dziś obchodzimy 71. rocznicę najwyższej porażki reprezentacji Polski w piłce nożnej. 26 czerwca 1948 roku Dania spuściła nam manto 8-0. I tu ciekawostka. Był to jedyny mecz reprezentacji, w którym zagrał Kazimierz Górski. Czasem coś nie najlepiej się zaczyna, aby zmienić się w nieustające pasmo sukcesów, czego sobie i państwu życzę. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy, proszę pana. Bardzo panu serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie. Proszę pana, wie pan kiedy? No właśnie, nie wiem. Za tydzień czy po wakacjach? Za tydzień, proszę pana. Cudownie. Za tydzień serdecznie. Filip Jaszlar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Jak tam było w tym Meksyku? Bardzo gorąco. Ja myślałem, że tu jest gorąco. Nie, kochani. Nie? Tu jest ciepło. Ciepłutka. Tam jest gorąco. Dobrze. Kuliakan bardzo. To do usłyszenia. A w kominie nie wie pan co? A w kominie... Szurumburu. Szurumburu. Szurum-burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda